3699 zł. Teraz za jedyne 2699 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela 19 marca, jest 22. Serwis Anna Zaleśna-Sewera. W Unii na razie bez zgody na wspólne zakupy amunicji dla Ukrainy. Temat wróci jutro. Coraz więcej wsi ma dostęp do gazu. Jak mówi wicepremier Sasin, finansowanie kolejnych inwestycji zapewnia państwo. A w Białymstoku tradycji stało się zadość. W imieniny marszałka Piłsudskiego przed jego pomnikiem zabrzmiała pierwsza brygada. Bez ostatecznych uzgodnień zakończyła się Narada Ambasadorów Unijnych Krajów dotycząca wspólnych zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Jest oczekiwanie, że jutro decyzję podejmą ministrowie spraw zagranicznych państw członkowskich, którzy spotykają się w Brukseli. Dziś dwa kraje nie dały zielonego światła, to Holandia i Włochy. Jeden z unijnych dyplomatów powiedział brukselskiej korespondentce Polskiego Radia, że chodzi o kwestie proceduralne i że konieczne są konsultacje przede wszystkim holenderskiego rządu z parlamentem. Drugi z rozmówców uważa, że to nie przeszkodzi jutro szefom dyplomacji uzgodnić plan zamówień i zakupów amunicji dla Ukrainy. Polsce nie podoba się, że plan został okrojony, ale podkreśla, że nie ma czasu na odwlekanie decyzji. Wicepremier i minister aktywów państwowych Jacek Sasin powiedział, że proces gazyfikacji polskich gmin postępuje, a w ostatnich latach przybywa wsi zabezpieczonych energetycznie. Jak zauważył minister w TVP Info, rząd zapewnia finansowanie kolejnych inwestycji, które doprowadzą gaz do domów po odejściu od dostaw paliw z Rosji. Ostatnia zima przekonała nas również o tym, że gaz jest tym najpewniejszym paliwem dla ogrzewania polskich domów. Oprócz nowych źródeł, takich jak pompy ciepła, fotowoltaika, odchodzenie od węgla w indywidualnych domach jest czymś nieodwracalnym. Ten rynek był w znacznej mierze zaopatrywany przez węgiel rosyjski. Ten rok to rok kryzysu, który za nami. Jak podkreślił Jacek Sasin, wojna na Ukrainie wymusiła zmianę planów transformacji energetycznej. Węgiel, jak wyjaśnił wicepremier, pozostanie do momentu zapewnienia Polsce dostaw z innych źródeł, takich jak OZE czy Atom. W wyborach prezydenckich w Czarnogórze potrzebna druga tura, tak pokazują sondażowe wyniki. Żaden z kandydatów nie zdobył wymaganej ponad połowy głosów. Według dwóch firm, które przeprowadziły sondaż w czasie czarnogórskich wyborów prezydenckich, do drugiej tury wejdzie obecny prezydent socjalista Milo Dziukanowicz, który pierwszy raz objął tę funkcję w czasach Jugosławii, a premierem był 7 razy. Dostał on od 36 do 42% głosów. Nie wiadomo jeszcze, kto będzie z nim walczył w drugiej turze. Największe szanse ma były minister Jakow Milatowicz z ruchu Europa Sad, na którego miało głosować między 22 a 28% wyborców. Jest on w polityce od niedawna, w odróżnieniu od Andrii Mandicia z Nowej Serbskiej Demokracji. Będzie się on do końca liczył w walce o drugą turę, ten serbski nacjonalista. Według sondaży dostał między 19 a 23%. W pierwszej turze głosowania wzięło udział niecałe 64% uprawnionych czarnogórców. To prawie tyle samo co 5 lat temu. Druga tura odbędzie się 2 kwietnia, a 11 czerwca odbędą się w tym kraju przyspieszone wybory parlamentarne. Piotr Piętka, Polskie Radio. My, pierwsza brygada, zabrzmiało przed pomnikiem marszałka Józefa Piłsudskiego w Białymstoku. Ulubiony utwór marszałka zaśpiewali z okazji jego imienin uczestnicy symbolicznej uroczystości w centrum miasta. Wzięli w niej udział mieszkańcy, wojewoda podlaski, żołnierze i rekonstruktorzy. Zawsze przychodzę od niepamiętnych czasów, jeszcze jak tu była stara fontanna i tu był pomnik. Przychodzę, uważam za stosowne takiego wielkiego człowieka, chociaż w ten sposób skromnie uczcić. Przyszliśmy tu na upamiętnienie imienin marszałka Józefa Piłsudskiego. Kiedyś to żołnierze tą tradycję obchodzili co roku i tak do tej pory zostało to upamiętnione i upamiętniamy to dalej. Bo kultura i tradycja jest to coś takiego, czego nie kupimy w supermarkecie. Jeśli to mamy, to starajmy się to pielęgnować i trzymać tą tradycję. Imieniny marszałka od lat organizuje Fundacja na rzecz pomocy dzieciom z Grodzieńszczyzny oraz Towarzystwo Przyjaciół Grodna i Wilna. Uroczystość wpisuje się w 24 dni kultury kresowej. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Pochmurno z przelotnymi opadami deszczu. To prognoza synoptyków na poniedziałek. Lokalnie możliwe burze i opady krupy śnieżnej. W górach będzie padał śnieg. Termometry pokażą od około 8 stopni nad morzem, 12 w centrum, do 15 na wschodzie. Trójka. Program Trzeci. Zapraszamy Do reklamy. Marian, a ty myślisz, że ten zajączek to coś nam w tym roku na święta przyniesie? Nie zajączek, tylko kurczak i przeceny na święta w Media Expert nam przyniesie. I jeszcze multirabaty do tego. O, a jakie? No, drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt, uważaj Barbara, za złotówkę. A to kurczak. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Żegnamy reklamy. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Sponsorem audycji jest PKN Orlen. Mecenas Teatru Polskiego Radia. Witamy już do archiwum Teatru Polskiego Radia. Zapraszamy. Scena teatralna Trójki. Słuchowisko, które dzisiaj przedstawimy, jest kolejnym okolicznościowym. 18 listopada ubiegłego roku minęła bowiem setna rocznica śmierci Marcela Prousta. Teatr Polskiego Radia o niej pamiętał i dla pierwszego programu przygotował premierę pod prostym tytułem Proust. Piotr Skotnicki wie na ten temat wszystko, gdyż jest autorem słuchowiska oraz reżyserem i jest naszym gościem. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Rozmawialiśmy o Pana muzyce do sztuki o Koperniku. Zresztą i tym razem stworzył Pan oprawę muzyczną? Skomponowałem muzykę, owszem. Też można powiedzieć słuchowisko kopernikańskim, przywrocie wręcz w literaturze. Także kontynuuję ten nurt kopernikański. I ryzykował Pan, podejmując się napisania sztuki o autorze w poszukiwaniu straconego czasu, czyli o ekscentrycznym, budowniczym tej powieściowej literackiej katedry. Takie było zamierzenie Marcela Prousta, żeby to zbudować jak rzeczywiście tą katedrę gotycką, gdzie jakby wchodząc przez główną nawę, cały czas gdzieś zbaczamy w jakieś uboczne kapliczki i błądzimy po tej katedrze, ale tak naprawdę ta jej skomplikowana konstrukcja tworzy pewną piękną całość i taki rodzaj pomnika, można powiedzieć, który on sobie budował przez całe życie. I myślę, że w ten sposób należy odczytywać Prousta, że to siedmiotomowe dzieło to jest cały czas kontynuacja pewnych rozpoczętych na samym początku jego kariery pisarskiej, jeszcze w pierwszej powieści z 896 roku, motywów, które on później cały czas rozwija i cały czas udoskonala. Rozpoczął pisanie w roku 1909, zakończył tuż przed śmiercią, o czym jest słuchowisko, w 1922, a więc trwało to 17 lat. No właśnie, czy zakończył? Stawiam sobie też to pytanie w słuchowisku. Ostatni tom wydano po jego śmierci. Był problem z uporządkowaniem notatek, stron, dlatego istnieje masa różnych wersji tego ostatniego tomu. Mam wrażenie, że te rusztowania wokół stoją cały czas. Medytuje Pan na temat ostatniego etapu życia Prousta, czyli kiedy pisze Czas odnaleziony. Który pisał częściowo również z pierwszym tomem razem, bo zakładał, że to będzie pewna pętla. On wiedział, do czego zmierza. Te dwie części zresztą w pewnym sensie są do siebie podobne. Czyli w stronę Słona, tak? Drukowana jeszcze w Le Figaro, która została przyjęta dosyć chłodno. Recenzje pochlebne głównie pochodziły od jego przyjaciół. Ten czas odnaleziony jest tym czasem, kiedy dochodzi do tego wnioski, że pisanie książki jest tym ratunkiem przed tą jałowością życia i dopiero zebranie tych wszystkich elementów, cząstek czasu tej ostatniej części powodują, że on chce napisać powieść i jakby pisze o tym, że chce napisać powieść, którą pisze aktualnie. Myślę, że też dużo kokieterii z jego strony było przy wszystkich próbach znalezienia klucza do tej powieści, bo myślę, że on absolutnie odżegnując się od tego, że to jest autobiograficzna powieść, ja myślę, że mimo wszystko była to autobiograficzna powieść, tylko że on bardzo skrzętnie się ukrywał pod różnymi wyimaginowanymi alternatywami. Poza tym, że tworząc jakieś postaci w książce, mieszał je z różnymi ze swojego życia, potem różni ludzie mieli do niego pretensje, że dlaczego mnie to opisałeś. Okazywało się, że nie do końca tak było, bo do jednej postaci wrzucał kilka. Nawet sama Albertyna, niektórzy twierdzą, że tam był nawet Reinaldo Hahn, czyli jego kochanek. Więc ja myślę, że on po prostu postawił na tą powieść jako dzieło swojego życia, podporządkując jej wszystko, po tej nagrodzie Goncourtu w 19 roku wszystko było podporządkowane czerpaniu informacji, wykorzystywaniu przyjaźni, tworzeniu takich pozorów przyjaźni, żeby tylko jak najwięcej czerpać od ludzi. Rok 1919, nagroda Goncourtów, czyli to był ten rok wydania tomu drugiego, czyli W cieniu zakwitających czy rozkwitających dziewcząt. Mhm. I przeczytałam, że to już bardzo się spodobało. Był hit. Owszem, tak. Aczkolwiek on miał sporo czasu na to, żeby to dopracować, ponieważ przerwał pisanie przez wybuch I wojny światowej. Opowiada pan z rumieńcami na policzkach tę historię, ale no musiał się pan napracować. Musiałem się stać mentalnie Prustem przez prawie 2 miesiące. W pewnym momencie zacząłem funkcjonować jak Prust, to znaczy 2 kawy rano i ewentualnie jakieś ciastka albo rogaliki. On te 2 rogaliki jadł do I wojny światowej. Po I wojnie już tylko 2 kawy. Tu miałem tak, notatnik, na głowie miałem jakieś audiobooki, na komputerze miałem poskanowanych z archiwów różnych jakichś rzeczy i cały czas tak naprawdę, czy to jedząc w barze mlecznym, czy jadąc autobusem, czy chodząc po parku z Karyszewskim, moim kochanym, wszędzie byłem z tym Prustem. Żadnych ważnych wydarzeń w moim życiu nie było w tym czasie. Przepraszam wszystkich, jeżeli o czymś zapomniałem. I tak troszeczkę już nawet zgorzkniałem w pewnym momencie. I co z tego, że ja to wszystko napiszę? Ale potem gdzieś poczułem taką moc, takie wsparcie z jego strony. Starałem się też wejść z nim w polemikę i być może trochę był wściekły na końcówkę moją. Według chociażby wspomnień Celesty Alvarez, ostatnie słowa Prusta nie brzmiały bynajmniej mamo, tak jak to legendy głoszą, tylko podobno już w ostatniej chwili przyszedł do niego jego brat Robert, który był lekarzem, przynosząc jakieś balony z tlenem, poduszki podgrzewające, że to już był ostatni moment i on już mu się tak przelewał przez ręce, Marcel, i zapytał go: Robert, drogi Marcelu, czy nie zadaje ci zbyt wiele cierpienia? I Marcel odpowiedział: tak, kochany Robercie. Natomiast wydaje mi się, że akurat w tej komisji snu też... Majaczenia. Trochę myślę, że wiele rzeczy się wydawało Prustowi w pewnym momencie z tym jego przetwarzaniem rzeczywistości, bo nie tworzył, tylko tak naprawdę ją przetwarzał. Myślę, że to też w jakimś takim szaleństwie kończył pisanie i swoje życie. Ja też w pewnym momencie już brak snu, tą kawę też już majaczyłem, też już nie wiedziałem, co piszę. I... ale ocalał pan. Jakoś ocalałem, na szczęście. No ale była to nieprawdopodobna przygoda. Rzeczywiście, jeżeli się raz dotknie Prusta, to on zostaje na całe życie absolutnie. I to tak rzeczywiście widzieć jasno w zachwyceniu, to jest, myślę, coś, co też w człowieku zostaje. Mówi pan o książce eseistycznej profesora Jana Polskiego, tak. To jest podstawowa lektura, od której trzeba było zacząć cokolwiek, żeby dotknąć ducha. Jest znakomicie napisana. Tam jest tylko 160 stron, a to jest naprawdę wybitne dzieło. Bardzo dużo informacji też można znaleźć z listów Prusta. Czyli wykorzystywał też sam siebie, czyli własne doświadczenia, które sobie sam fundował. Sam fundował. Bardzo dużo niespełniania jest w tej powieści. Ten kopernikański przewrót wiązał się też z tym, że tam jest pogłębiona psychoanaliza, więc myślę, że te drobne wydarzenia, przedmioty, ruchy, wydaje mi się, że to jest taki realizm psychologiczny. Prust miał bardzo dużo czasu i dużo pieniędzy, żeby po prostu tym się zajmować. Przecież odziedziczył wielki majątek po matce. Więc on wydawał olbrzymie pieniądze na chociażby to, żeby zaprosić sobie kwartet smyczkowy do domu, żeby mu zagrał i żeby mógł dzięki temu opisać sobie scenę z kwartetem smyczkowym. Natomiast większość tego szczęśliwego czasu to jest ten okres przed 9 rokiem życia i to podróżowanie, te wakacje słoneczne zawsze. Ta matka, cudowna, piękna, kwiaty, plaże, piękna architektura. Natomiast ten etap, który ja opisuję akurat, to jest etap już, gdzie on w ogóle nie wychodził z mieszkania, więc zawsze były zasłonięte zasłony, ściany były wybite korkiem, żeby niczego nie było słychać, kominek czasami był wyłączony, bo był albo za ciepły, albo za zimny, więc to też wszystko albo tam dymił. Spróbujemy jeszcze uprzedzić fakty i powiemy, że otacza pan Marcela postaciami z jego powieści, ich duchami, które postanowiły go odwiedzić. Czy jeszcze nawiedzić nawet. Nawiedzić właśnie, bo jeszcze za jego życia. Te upiory przeszłości kontra on. No i Celesta biedna, która próbuje funkcjonować, ratować go. Zresztą świetnie, jeżeli cokolwiek znaczy to słowo. Kasia Dąbrowska, tak. Tak, zagrała. Celesta Alvarez wyidealizowała swoją osobę. Prust troszeczkę ją chyba jeszcze gorzej traktował, niż ona chciała nam to pozostawić po sobie. I myślę, że też on bardzo dużo od niej czerpał. Często ją wykorzystywał do tego, żeby czytała jego teksty, żeby od razu usłyszeć jakby efekt, jak brzmią jego zdania. Jest tam postać grana przez Krzysztofa Gosztyłę, znakomicie zresztą, cudownie. Barona de Charlie, który był wzorowany na przyjacielu, prozaiku, poecie, światowcu, Robercie de Montesquieu, człowieku, dzięki którym Proust szedł na salony. Bezwzględnie to wykorzystywał. Miłość też i kobiet, i mężczyzn do siebie. Również w tę postać grano przez Krzysztofa Gosztywę włożyłem postać ojca, który ganił zawsze Marcela, że się zajmuje głupotami, nie bierze się do porządnej roboty i że matka go rozpuściła, więc to wszystko mu się też tam miesza. Pojawiają się te postaci, te fantomy, jego książkowe postaci materializują się w pewnym sensie i mieszają z postaciami z jego życia. Czy przeczytał pan całość? Oczywiście pyta mnie pani o całość twórczości Prousta. Nie, o poszukiwaniu no stresonego czasu. Być może nawet i dwukrotnie. Te zdania czasami są na jedno, dwie strony i czasami trzeba jeszcze raz przeczytać to zdanie. No mimo wszystko łatwiejsze od Ulyssesa, jak się domyślam. Ulyssesa przeczytałem dwa razy akurat. Panie Piotrze, czas najwyższy rozpocząć w roli głównej Marcela. Piotr Adamczyk. Który wcielał się już w słynne postaci, czy to papieża Polaka, czy Chopina, tak, tak. Czy u nas w Trójce Gombrowicza. I tutaj jak pan opowiadał o tym Marcelu, to mnóstwo takich cech wspólnych z Gombrowiczem odnajdowałam. No nie tylko, że astma i nie tylko dlatego, że to rozpaczliwe poszukiwanie kochanków, wspólna linia losu gdzieś się tam zarysowała. I myślę, że też narcyzm, tak. Egotyzm sięgający gwiazd, ale dzięki temu powstaje wielka literatura. No a Piotr, ja przywykłam do tego, żeby nazywać Piotra Adamczyka wciąż młodym artystą i pomyślałam sobie na pierwszym etapie słuchania, o jak fantastycznie on gra starca. Potem sprawdziłam daty i okazało się, że Piotr... 51 lat miał w tym samym wieku. Piotr jest też w tym samym wieku, ja jestem w tym, trzej jesteśmy wszyscy z Proustem w tym samym wieku. Poradził sobie doskonale, jak mówię, astmatyka już trenował. Przyniósł sobie nawet na nagranie elektronicznego papierosa, w którym sobie tę astmę jeszcze napędzał. Więc naprawdę się męczył i to kasłanie jest naprawdę autentyczne. I naturalistyczne, można powiedzieć wręcz. Bardzo państwa przepraszam. Przerażające też wręcz. Płakałem przy montażu. Nie chciałem zakasłać tego słuchowiska, natomiast tam było tyle różnych wersji tego kasłania. Było tak piękne. Piotr Adamczyk zagrał. Był tak zaangażowany, przygotowany. W ogóle nie chciał wychodzić ze studia. I atmosferę niesamowitą wprowadził. Właśnie był w Polsce, jak do niego dzwoniłem. Zadzwoniłem specjalnie o 20 godzinie. Bo wiedziałem, że w Los Angeles chyba 9 godzin wcześniej. Myślę, no to już chyba wstał. Co wy z tą Ameryką? Ja jestem w Polsce teraz. To obsada. Marzeń. Każdy gra kilka różnych ról. Zresztą tak jak u Prousta. To bardzo ciekawe, co pan mówi, ale państwo czekają z płonącymi uszami zapewne. A więc pan Piotr Skotnicki, człowiek orkiestra, bo no, wykonał sporo prac, jak państwo słyszeli. Dźwigał w każdym razie przez 2 miesiące co najmniej tego giganta, jakim był Marcel Proust. A zatem teraz zapytam, czy możemy zacząć, a później może uda mi się jeszcze jedno pytanie panu zadać. A więc... Zaczynamy. Dziękuję. Teatr Polskiego Radia. Trzeba wiele wysiłku, by ciemną, nieokreśloną bryłę snu, który właśnie przeżyliśmy, wprowadzić w czasowe ramy. Niełatwo wyjść z odrętwienia, gdyż sen nie wie, czyśmy spali 2 godziny, czy może 2 dni, nie dając nam przez to punktu zaczepienia. A może tam odkłada się czas zewnętrzny, czas dziecka, którego myśl pozostaje w zgodności z rzeczywistością. Myśl, jaka nie poddała się jeszcze dyktatowi inteligencji. Trzeba snu, by odnaleźć ten czas. Snu na jawie. Najlepszym środkiem nasennym jest sen. Skoro się prześpi głęboko 2 godziny, nawalczy z tyloma olbrzymami, zawiąże się na zawsze tyle przyjaźni, o wiele trudniej jest obudzić się niż po zażyciu kilku gramów weronalu. Piotr Skotnicki. Proust. No. Już jestem. Proszę pana. Długo kazałaś na siebie czekać. Spał pan tak długo. Musiałam na nowo zaparzyć kawę. Przesączyłaś ją po kropelce przez cienką rurkę? Jak pan kazał. Dlaczego przyniosłaś rogaliki? Przepraszam pana, od wielkiej wojny ich nie jadam. Trzeba coś w końcu zjeść. Tyle pan pracuje. Zimno. Podaj mi trykot. Może tym razem napalę w kominku? Dobrze wiesz, że dym szkodzi moim oskrzelom i płucom. Przyniosę chociaż miskę z gorącą wodą, żeby mógł pan sobie nogi ogrzać. Są jakieś listy? Proszę. A rękawiczki? Przecież nie dotknę ich bez rękawiczek. Tak, oczywiście, przepraszam. W maszynie do maczania listów brakuje formaliny. Co się z tobą dzieje? Co się z tobą dzieje, Celesto? Co się trapi? Pan. Ja? Nie pozwala pan się leczyć doktorowi Bizet. Przesiaduję u pana tyle czasu. Rozumiem, że musi pan wszystko wiedzieć o wszystkim, ale niechże pan pozwoli się leczyć. Droga Celesto, obiecuję ci, że kiedy napiszę słowo koniec, wszystko się zmieni. Ale żeby tak się stało, to wpierw muszę ukończyć dzieło mojego życia. Przede wszystkim musi pan żyć, żeby je ukończyć. No, człowiek ma prawo do życia tylko do czasu, kiedy nie zna jeszcze swego powołania. Nie, ja nie chcę tego słuchać. Co? Co tam mruczysz? Proszę. Pańskie gazety. Drażni mnie zapach farby drukarskiej. Poza tym przy obecnej cenzurze istnieje już tylko jedna dobrze poinformowana gazeta. Journal de Genève. A wiesz dlaczego? Bo jest neutralna. Czyli nie będzie pan czytał prasy? Nie! A te obsadki na biura są jeszcze w całkiem dobrym stanie. Wyrzuć je. Skoro leżą na podłodze, to znaczy, że są zakurzone. Kup nowy zapas. A, ale przy okazji, stalówki Sargent Major. A wie pan, że istnieją pióra wieczne? Żyjemy w XX wieku. A ty się zrobiłaś ostatnio strasznie krnąbrna. Ale nadal mnie pan lubi. Tylko ty mi zostałaś. Powinien pan mieć przy sobie kogoś bardziej wykształconego. Droga Celesto, przecież jeśli odejdziesz, przestanę pisać. Tylko ty mnie rozumiesz. Ja wiem, że jestem tyranem, który cię tu więzi, ale... Gdyby wszyscy tyrani byli tacy jak pan, świat stałby się cudownym rajem. Jedyny prawdziwy raj to raj utracony. Będzie mnie pan teraz potrzebował? Podyktuję ci list do Roberta de Montesquieu. Dobrze, proszę pana. Chociaż jestem ostatnio zbyt wylewny w listach. Wszak doręczone do adresatów stają się ich własnością, a jeśli po mojej śmierci ktoś zechce je wydać... Błagam, tylko niech pan nie mówi o śmierci. Celesto, chciałbym, aby to twoja ręka zamknęła mi powieki, kiedy umrę. Prędzej to pan mnie do grobu pędzi. Już pójdę po te stalówki. Mówimy, że godzina śmierci jest nieznana, ale wyobrażamy sobie tę godzinę jak gdyby w mglistej i odległej przestrzeni. Nie myślimy, aby miała jakikolwiek związek z zaczętym dniem i aby mogła znaczyć, że śmierć lub pierwsze jej częściowe objęcie nas w posiadanie, po którym już nas nie wypuści, mogłaby nastąpić tego samego popołudnia, kiedy plan wszystkich godzin jest już z góry ustalony. Dzisiaj nie umrzesz. To ty, Robercie? Umrzesz? Dopiero kiedy napiszesz słowo koniec. Ale czy to rzeczywiście będzie koniec? Twój profesor z Sorbony, Bergson, twierdził, że świadomość rozciąga się poza mózg i musi go przeżyć. Ale przecież najmniejszy wstrząs mózgu zniekształca świadomość, a najzwyklejsze omdlenie ją paraliżuje. Jak mam więc wierzyć, że przetrwa ona po śmierci? Kto wie? Kto wie, czy nasze zaślubiny ze śmiercią nie doprowadzą do narodzin naszej nieśmiertelności, wyposażonej w świadomość. Czyli zmartwychwstanie duszy po śmierci dałoby się pojąć jako zjawisko pamięci? Zmartwychwstaniemy, dopóki jest w nas pamięć i czas. Albo kiedy inni odnajdą naszą pamięć i czas w sobie. Ha, tylko niech w nim nie zostawią za dużo serca. Bo staną się oschłymi arbitrami. Ja wierzę, że dusze tych, których utraciliśmy, uwięzione są w jakiejś niższej istocie, zwierzęciu, roślinie albo przedmiocie. Pozornie tracimy je dla świata, ale wystarczy objąć drzewo, dotknąć krzesła, by te oswobodzone przez nas dusze znów przezwyciężyły śmierć i żyły między nami. A może to zwykła neuroza? Neuroza? No to ona każe ci analizować najdrobniejsze uczucia i obsesyjnie roztrząsać przypadkowe gesty, szukać w chorobie łaski zbliżającej cię do rzeczywistości ponad śmiercią. A nawet jeśli neuroza, to co? To co? To co? To umrzesz ze zmęczenia. Wiesz co? Zanim napiszesz słowo koniec. Idź precz! To tak mi dziękujesz za wprowadzenie cię na salony światu? Super! Ja chciałam tylko... To nie do ciebie. Wybacz. Tak się dzieje, kiedy się zapomina o inhalacji. Zapalę proszek. Tylko nie zapałkami. Wiem, siarka. Przyniosę świecę. I nową paczkę proszku Lega. Ta jest otwarta. Ale jeszcze tyle zostało. Nie dyskutuj! Celesto. Celesto. Ja niedługo umrę. Prędzej czy później wszyscy spotkamy się na sądzie ostatecznym. Nie żartuj sobie. No bo znowu pan o tej śmierci. Pewnie też uważasz, że moja astma jest kłamstwem, grą, którą prowadzę ze światem, odkąd urodził się mój brat, bo kiedyś chciałem zyskać współczucie matki. Ależ ja... Wybacz. Usiądź na chwilę. Posiedzę, aż pan zaśnie. Nie mam czasu na sen. Muszę pracować. Musi pan odpocząć. Jeżeli masz tylko takie rady, to wyjdź. Najlepiej gdzieś na miasto. Dokąd? Gdziekolwiek. Przecież ja nigdzie nie chodzę. Nawet do kościoła. Umieszczę cię w mojej książce. Niech pan ze mnie nie żartuje. Myślisz, że się rozpoznają? Ci, co się rozpoznali, już się na pana obrazili. Wydaje im się, że znaleźli klucz. Nie widzą, że w każdą z postaci wlałem tuzin innych. Nie zimno panu w nogi. Cały zsiniały. Przynieś grzałkę z gorącą wodą. I po co było wyłączać centralne ogrzewanie? Przez nie gromadzi się kur. Gdyby pozwolił pan chociaż okno otworzyć. To jest tak duszno. Jeśli przeszkadza ci dym inhalacyjny, to wyjdź. Zdarza się z nadejściem snu, że to, co zrobilibyśmy w dzień, spełniamy jedynie we śnie, ale idąc inną drogą, niż się to zrobiło na jawie. Ta sama historia skręca i ma inny koniec. Kiedyś w Saint-Pierre-de-Zif wsiadła do pociągu wspaniała młoda dziewczyna. Nie mogłem oderwać oczu od jej magnoliowego ciała, czarnych oczu, od wspaniałej i dumnej postaci. Chciała otworzyć okno, bo w przedziale było duszno. Rzekła do mnie roześmianym głosem. Czy nie zaszkodzi panu odrobina powietrza? Odpowiedziałem, że nie. A czy dym panu nie szkodzi? Zapaliła papierosa. Na trzeciej stacji wysiadła. Wcześniej w swojej głupocie myślałem, że można kochać tylko jedno. Ale wówczas się uspokoiłem. Tak bardzo chciałem ją później odnaleźć. Spokojnie. Ludzie zawsze się odnajdują. Ale nigdy jej już nie odnalazłem. Zdarza mi się często, myśląc o niej, odczuwać szaloną tęsknotę. Ale te nawroty pragnień uprzytomniają mi, że gdybym chciał odnaleźć tę młodą dziewczynę, musiałbym z taką samą, jak wówczas przyjemnością, cofnąć się w tamten rok, od którego płynęło 10 innych lat, w ciągu których dziewczyna miała czas zwiędnąć. Można nieraz odnaleźć jakąś istotę, ale niepodobna zniweczyć czasu. On nam w końcu uzmysłowi, że miłość musi przegrać. Marcel! Ty masz wszystko, ja nic. Chcesz pieniędzy? Nie potrzebuję twoich pieniędzy, potrzebuję sławy. Po co się bawisz w komponowanie? Jako śpiewak mógłbyś osiągnąć znacznie więcej. Chcesz zniszczyć moje marzenia. Chcę dla ciebie jak najlepiej. Nie rozumiesz, że ja też mam swoje ambicje? Ambicje sobie zostaw, one cię nasycą, ale sława jest przelotna. Łatwo ci mówić, będąc żywym monumentem. Twoja sława mnie przytłacza. Przy tobie czuję się jak mucha przy katedrze Notre Dame. Dlatego muszę komponować. Trzeba tylko patrzeć wysoko, aby nie stracić cierpliwości. Wiesz, myślałem ostatnio o Noem. Lubię, kiedy pochylasz głowę z tym poważnym wyrazem twarzy. Najbardziej tragiczny w Biblii, wydaje mi się, Noe. Marszczysz wtedy brwi, mrużysz oczy. Siedział zamknięty na arce przez 40 dni. Wpychasz uparcie między wargi końce czarnych wąsików i je przygryzasz. Również byłem zamknięty w arce, mimo panujących ciemności, jak Noe. Dobrze widziałem stamtąd świat. A w chwili ekstazy przypominasz medium chłonące całą energię świata. Pisarzom brakuje odwagi. Koloryzują świat, by nie ukazać nicości, do jakiej przywykli. W ogóle mnie nie słuchasz! Odchodzę! Zaczekaj! Zaczekaj. Reinaldo. Zgodne rozstania. Zgodne rozstania są niebywale rzadkie, bo gdyby istniała zgoda, nikt by się nie rozstawał. Czasem pozorujemy rozstanie, by wymusić korzystne warunki powrotu. Czasem, gdy odchodzimy na zawsze, ranimy partnerów tylko po to, by dodać mocy wspomnieniu. Jakie po sobie zostawiamy. Im większa była moja władza nad tobą, tym bardziej jedynym sposobem odejścia stawała się ucieczka. A nie mówiłem o tobie, Albertyno, znikaj. Przecież jestem każdym i każdą. Wychodzę z cienia zachwitających dziewcząt i chłopców. Jestem Sodomą i Gomorą, nimfą i Efebem. Twoje zdrady były ledwie snobizmem, zwłaszcza te z kobietami. Jestem z rasy, na której ciąży przekleństwo. Muszę żyć w kłamstwie i krzywoprzysięstwie, bo wiem, że moje pragnienie jest karalne i hańbiące. Uświęcasz swoje erotyczne eksperymenty. Zabawne, że naszą zazdrość, na co dzień szukającą ujścia w fałszywych domysłach, stać na tak niewiele odwagi, kiedy dotyka prawdy. Prawda. Prawda jest taka, że ciebie nie ma. Jesteś tylko urojonym konglomeratem. A więc i ja jestem Albertyną. Robert? Jaki Robert? Jestem Palamed de Germont, baron de Charlie. Skąd pan tutaj? O, inwertyci i uraniści często uciekają od towarzystwa ludzi pospolitych, ogłupionych przez kobiety, kiedy jednak spotkają na swej drodze młodego, inteligentnego chłopca, nie będą chronić go przed występkiem, lecz spróbują nawrócić go na doktrynę przeznaczoną dla umysłów niezależnych. Czego pan chce? Inni znowuż przejmują wbrew własnym instynktom punkt widzenia ludzi normalnych i uciekają w samotność. Tak, w samotność. Wówczas jednak niepokój ich stale rośnie, gdyż inwertyci zawsze się rozpoznają, zawsze jak bogowie Homera, zawsze jak rodacy na obczyźnie, zawsze. Proszę się odsunąć. Jesteśmy skazani na wieczną samotność, skazani. A ja zawsze szalałem za mężczyzną nie mającym nic z kobiety, za mężczyzną nie będącym zboczeńcem i tym samym niezdolnym mnie kochać. I pewnie pragnienie moje byłoby na zawsze nieugaszone, gdyby nie pieniądze i wyobraźnia, które wydawały mi na łup prawdziwych mężczyzn, z którymi się prostytuowałem. Więc pan jest... Powiem więcej, ja kocham pana. Kawa jeszcze nie gotowa. Pan wstał tak wcześnie. Co to za hałasy? Hałasy? No tam! A, ktoś tłucze. Pewnie mięso. Niech przestaną! Proszę, idź tam i powiedz, żeby przestali. Dobrze, proszę pana. Zapłać im, jeśli będzie trzeba. Może pora skończyć z tą rozrzutnością. Mylisz rozrzutność z hojnością. Trwoni pan majątek po przodkach. Dość, zrób kawę. Muszę pracować. Dobrze, proszę pana. Czy gra Reinalda nie zbudziła cię tej nocy? O czym pan mówi? O fortepianie. Przecież fortepian mieliśmy na bulwarze Usmana. Odkąd przenieśliśmy się na ulicę Amelin? Ale o zmianie pościeli to nie pamiętałaś. Wiesz, że nigdy nie sypiam w tej samej. Zostawia po nocy wilgoć i kwaśny zapach. Przepraszam. To się nie powtórzy. Pamięć można wykształcić, jeśli się tylko chce ją mieć. Tak, proszę pana. A czy 4 ręczniki wystarczą? Słucham? Myślałam, że może tym razem, że... Ilu używam ręczników podczas kąpieli? 22. Dlaczego? No bo boi się pan, że od wilgoci złuszczy się panu skóra. No. To ja pójdę po tę kawę. Życie kończy się snem. Życie kończy się snem. A zmartwychwstanie przy przebudzeniu po napadzie obłędu, jakim jest sen, musi być w istocie podobne do procesu, mocą którego odnajdujemy zapomniane nazwisko, wiersz, melodię. Jak ona wyszła? I ten ruch ręki. Każdy gest to jakby sposób myślenia, który przez lata staje się naszym przyzwyczajeniem. Potem rodzą się zależności między gestami człowieka a przedmiotami. Pańska kawa? Postaw tacę tutaj. A obok zeszytów z notatkami? Aha. Dlaczego pan mi się tak przygląda? Znowu pan pisze? Droga Celest, chcę, aby moja powieść była jak katedra. dlatego muszę ją ozdabiać. Tu witraż, tam kapitel. Zaraz, proszę. Zaraz. Bloch. Ma używać takich słów jak bukinista. Chodzić po bukinista. Do pana de Norpua trzeba umieć decydować się szybko. To nie znaczy lekkomyślnie, ani na ślepo. Ja nie będę przeszkadzać. Czy zaniosłaś ostatnie poprawki do wydawnictwa? Tak, proszę pana. To ważne, żeby karteczki były poprzyklejane we właściwych miejscach. Dopilnowałam, żeby były. Dziękuję. Moja katedra rośnie, drobinka po drobince. Muszę tak jak Vermeer z widoku Delftu zadbać o najmniejsze ziarenko piasku. Zabawne, jak ten obraz od razu maluje w świadomości olśniewającą słoneczność plaży w Balbec. A na przykład wyłogi sukni pani, mniejsza o to, jakie przypominają pióra gołębi, co z kolei przywołuje tęsknotę za Wenecją. Czas odnaleziony. Zupełnie jak tamta puszysta magdalenka zamoczona w lipowej herbacie, podsuwająca zapach dzieciństwa. To, co czas zniszczy, pamięć przechowa. Przepraszam, że przeszkadzam. Przyszła pani Pukie. Pukie? Jean Pukie? Tak. Prosić? Tak. Tak. Jean. Ile to lat? Byłem dzieckiem. Ona chyba 14. Jej warkocze. Zakochałem się w nich. A może w jej ruchach? Nie, ja przecież dla niej oszalałem. Zaraz, chyba już z nią rozmawiałem, czy nie? Chyba nie. Pamiętam Gastona, mojego przyjaciela. Tak, Gaston. On mi ją odebrał. Moją miłość. Pani Pukie! Witaj, Marcelu. Jean! Usiądź, proszę. Wybacz, że nie wstaję. Jestem trochę osłabiony. Dużo pracuję. Wszyscy cię podziwiamy. Nie spodziewałem się ciebie. To znaczy, ja nigdy... Może się czegoś napijesz? Ja zadzwonię po Celestę. Nie, trzeba. Nie kłopocz się. Przychodzę tu z polecenia Gastona. A w zasadzie na jego prośbę. On cię przysłał? W pewnym sensie. Nie rozumiem. Prosił mnie, żebym po jego śmierci przyszła do ciebie i... Umarł? Chciał, żebyś wiedział, jak było między nami. Gaston umarł. Chcę to już mieć za sobą. Między mną a Gastonem nigdy nie układało się za dobrze. Na jakiś czas nawet mnie zostawił dla tancerki. Nie miałam pojęcia, jak bardzo ją kochał. Sądziłam, że to przelotny romans, bo musisz wiedzieć, że mnie zdradzał. Zawsze mnie zdradzał. Zabroniłam mu się z nią spotykać, bo nie chciałam go stracić. Ale właśnie wtedy straciłam go na zawsze. Wybacz, pójdę już. Jean, zostań. Porozmawiajmy jeszcze. Chciałbym... Nie dziś. Może innym razem. Ten jej krok. Ból. Czy może starość przyprawiła jej ołowiane podeszwy? Widzę ją z rakietą tenisową, przerzucającą się niczym wahadło po skrajnościach kortu. Warkoczy nie nadążają za jej młodzieńczym wdziękiem. A dzisiaj starość nałożyła na jej twarz gipsową maskę. Namiętność zakreśla łuk od zachwytu do cierpienia, od cierpienia do zapomnienia. Zapomnienie to mechanizm pozwalający zabić w nas cierpienie przeszłości, ale zabija też miłość. Chcąc ją ocalić od zapomnienia, musimy powrócić do cierpienia, aby nadal pielęgnować w sobie stan zakochania. Teraz widzę, że pielęgnowanie tego stanu pozwoliło mi poświęcić się religii sztuki. Gdzie jesteście, moje owieczki? To ja, wasz kapłan. Przybywajcie! Przybywajcie! Duchy mojego teatru, mojego ludzkiego akwarium. Cóż za piękna para z wygodnie. A to piszczyk, powiadam. Piszczyk! Cóż to znaczy, wasza wysokość? O, pisarz niezbyt udany. Taki, co pisze za dobrze, albo za dużo. No, księżna, nie jest zanadto, prawda, mądra, do tego już lekko rozchewierutana pod znakiem Bachusa. Wasza wysokość ma rację. Trzeba udoskonalać poprzez redukcję. Ale pan, młody człowieku, pisze dramaty? Owszem. No liczę, że wraz z panem Blochem przybędą tu całe zastępy młodych, zdolnych, ale i pięknych. Byle nie byli poetami, jak ten Zola. A Zola jest realistą, wasza wysokość, nie poetą. Ależ za głupstwo, moje dziecko. To poeta. Przecież on wszystko wyolbrzymia. No bo to epik. Gnojówki, to Homer Kloak, a do tego dreyfusista. Co o tym sądzisz, Marcelu? O czym? Przez sprawę Dreyfusa pogłębia się tylko podział w naszym społeczeństwie. Czy Dreyfus zdradził Francję? Czy jego żydowskie pochodzenie czyni jego zdradę bardziej prawdopodobną? A może jest niesłusznie więziony? Kiedyś z pewnością poznamy prawdę. Jeśli tylko pozostaniemy jej wierni. A pan? Pan, panie Bloch, pewnie w imię prawdy zamierza usprawiedliwiać zbrodnie dla sztuki, co? Chyba nie będzie rąbał jak ten Dostojewski. Ale będzie! Nas będzie rąbał. Mam nadzieję, że ograniczy się pan wyłącznie do swoich powieści, młody człowieku. Piszę dramaty. A czy to nie to samo? Tworzywo jest to samo, forma inna. Tworzywo? To rzeczy utajone, które ludzie pragną w sobie stłumić, a które my, pisarze, gromadzimy podświadomie przez całe życie, by je uwolnić. Uwolnić, a dobrze powiedziałem. Czuję, że pana na nas suchej nitki nie zostali. Będziemy w pańskiej sztuce niczym ta pęknięta rura w wychodku. Obróci pan nas, światowców, w łajno, zanim obrócimy się w proch. No to wtedy zasmrodzimy całą Francję. Calutko! To jak zaproszenie do wycieczki po kanałach. Mało romantyczna perspektywa. Romantyzm w polityce nie jest wskazany. A jak się z niego wyleczyć? Jest sposób. Musi pani pomyśleć o osobie, którą pani kocha, a następnie wyobrazić siebie w scenie, w której pani tę osobę już kochać przestał. Jakie to oryginalne. Musi pan pójść do polityki. Wolę znajdować ją na salonach. Doskonały wybór. Doskonały. Za to Wypiję! Jakiego wyboru dokonać? Czy pójść w stronę słona, ożenić się z kokotą i taplać się w awanturniczym żywocie w jego ekskrementach? A może raczej zostać na salonach Germont, strzeznąć w próżniaczej paczce pani Verduron jako ulubieniec wielkiego świata, inhalować się miazmatami upadającej arystokracji. Piszę o nich. A jakbym o sobie pisał, jakbym w nich poszukiwał siebie. I czy pan się dobrze czuje, mistrz? Słucham. No i masz, znów nie wziął za strzyny. Precz z mojej głowy. Precz. Musi pan brać zastrzyki z olejku kamforowego, mistrzu. Jeśli zrobi pan przerwę w pracy, to jest szansa wyleczyć się z grypy i uniknąć przekrwienia płuc. Albo, co gorsza, ropnego zapalenia oskrzeli. Żadnych przerw. Żadnych zastrzyków. A to kwestia tygodnia, no i będzie pan zdrowy. Błagam, rozsądek, mistrz. Nie mogę tracić czasu. Galimar czeka na korekty. Kiedy ostatnio jadł? Chyba tydzień temu, panie doktorze. No, czy musi pan jeść? Inaczej stan się pogorszy. Wystarczy mi kawa. Jak to, pije pan tylko kawę? Wczoraj miałem ochotę na wołowinę z galaretą i marchewką. Tak, ale kiedy chciałam po nią pójść, pan powiedział, że zje ją w wyobraźni. No nie, no trzeba będzie ugotować rosół. Pan nie pozwala gotować w domu. Twierdzi, że to zaszkodzi jego płucom. Matka mówiła, że jedzenie podwyższa gorączkę. Ale nonsens! Nie, proszę zrobić ten rosół. Muszę kupić kurę. Lepiej kup opium albo piwo. Chociaż pewnie i tak przyjdzie za późno, jak wszystko w moim życiu. Mistrz, błagam, niech pan odpocznie. Inaczej nie ukończy pan dzieła. Doktorze, potrzebuję kilku szczegółów do powieści. Proszę mi opowiedzieć o szkarlatynie. Czy jeśli chodzi o zewnętrzne objawy... Ja przyszedłem tu pana leczyć, a nie dostarczać materiałów pisarskich. Nie jest mnie pan w stanie wyleczyć. Medycyna nie zna tajemnicy wyleczenia, za to posiada umiejętność przedłużania chorób. Nie będę wysłuchiwał podobnych impertynencji. Rozumiem, że jest pan przemęczony, ale powtarzam, niedługo w ogóle nie będzie mógł pan pracować. Jutro przyjdę i sprawdzę, czy pan to zrozumiał. Inaczej zmuszę pana do odpoczynku i jedzenia. Do widzenia. Precz. Precz. Doktor Bizet ma rację. Nie poszłaś po kurę? Nie chcę robić niczego wbrew panu, ale doktor naprawdę ma rację. Droga Celesto, musisz mi coś obiecać. Tak, proszę pana. Jeśli nie będę miał już siły, a lekarze będą chcieli przedłużyć moje cierpienie zastrzykami, to im na to nie pozwolisz. Ale doktor powiedział... Obiecaj. Inaczej powrócę jako duch i będę cię straszyć, dręczyć. Obiecuję. Celesto. Jestem, proszę pana. Muszę ci zakomunikować coś bardzo ważnego. Tak, proszę pana. Napisałem słowo koniec. Mogę umrzeć. Rozumiem, proszę pana. Ale czy aby na pewno ukończyłeś dzieło? Tak. Wygrałem z czasem, Zdążyłem. A korekty i poprawki? Skończone. Ale przecież 3 ostatnie tomy wydadzą dopiero po twojej śmierci. Krytycy będą zgodni. Będą zgodni, że brakuje im finalnego szlifu. Źle odczytano twoje notatki. Przegrałeś. Przegrałeś. Przegrałeś. Przegrałeś. I co ty teraz beze mnie zrobisz, mój biedny mały ptaszku? Mamo. Pamiętaj, synku, bądź dzielny jak Rzymianin. No co za niedorajda, z niego wyrośnie. Co za... Nie widzisz, jak go rozpuściłaś, moja droga. Ojcze, spójrz, nie zmarnowałem życia. Więcej pożytku by było, gdybyś, jak ja, został, prawda, epidemiologiem. Powinien był pójść do polityki. Biedny kociak. Jesteś śmiertelnie blady. Zawsze byłem dla ciebie utrapieniem, mamo. Patrz, co ze mną zrobiłeś, biedny kociaku. Patrz, tylko popatrz, co zrobiłeś z matką. Ofiarą losu. A mówiła ci, przecież mówiła ci, weź się do pożytecznej pracy. Zawiodłem was. Odeszliście, zanim stworzyłem coś wielkiego. Jak zwykle myślisz tylko o sobie. Chciałem przemarzyć życie marzeniem jasnym i lekkim, nie czymś rozproszonym w słabej świadomości przeżuwających zwierząt. Widzieć jasno, w zachwyceniu. Za dużo poezji. Stać się poetą, to znaczy pozostać dzieckiem. Za dużo teorii. Dzieło zawierające teorię przypomina prezent, na którym widnieje kartka z ceną. Będę sławny jak ty. Mucha zmienia się w cudownego ptaka. Mój mały głuptasku. Mamo, chcę tam wrócić, odnaleźć czas utracony, obudzić go do życia. Widzisz ogród w Cambrai? Widzę, jak zakwita w nim deszcz. Chciałeś mnie uściskać, zanim zaśniesz. Pamiętasz? Bałem się, że cię rozgniewam. Nie bój się. Twoja twarz lśni młodością. Chwyć moją dłoń. Zaśnij. Już czas. Mamo! W słuchowisku wystąpili Piotr Adamczyk, Katarzyna Dąbrowska, Krzysztof Gosztywa, Grażyna Barszczewska, Angelika Kurowska, Krzysztof Wakuliński i Mateusz Rusin. Reżyseria dźwięku Agnieszka Szczepańczyk. Kierownictwo produkcji Beata Jankowska i Mateusz Wyderka. Muzyka, scenariusz i reżyseria Piotr Skotnicki. To, co czas zniszczy, pamięć zachowa, przechowa. Bardzo dziękujemy. Piotr Skotnicki jest z nami przez moment, bo chciałam pana zapytać, ile jeszcze ikon, czyli tych wielkich postaci ze świata kultury, pan badał pod kątem realizacji słuchowiska, czy zamierza badać? Ja też bardzo dużo poświęciłem Popruście, czasu i energii Jerzemu Nowosielskiemu. Właśnie trwa rok Jerzego Nowosielskiego. Bo w styczniu było to słuchowisko, rzeczywiście tak, trwa rok Jerzego Nowosielskiego. A w planach? W planach, no cóż, planów nie chcę za bardzo zdradzać, natomiast chciałbym sobie zrobić troszeczkę odpoczynku wielkich postaci, tak. Chcę się zabawić zupełnie w inny sposób, myślę o powrocie do tego, co kocham najbardziej, czyli do science fiction. Może mi się uda. I do komedii, oczywiście. Panie Piotrze, bardzo dziękujemy. Piotr Skotnicki był naszym gościem. No i cóż, do usłyszenia za tydzień.